dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. Fans van voordeel. Aldi, een oud matras. Ruil hem nu om tijdens de win-win-weken bij Beter Bed en ontvang 15% extra korting. Wij halen hem gratis op en regelen de recycling. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven. Beter Bed. En deze week ook lekker voordelig. Paas, chocolade en koeken. Nu met 15% korting. Het gekruide shawarma. 1 ster beter leven. 450 gram voor maar 2,49. Dat is bakken vol voordeel. Aan de bak dus. Fans van voordeel. Aldi. Begin met een likje verf op je tuinstoel. En voor je het weet staat de hele schutting weer fris in de bijt. Deze week met Praxis Plus. 30% korting op alle buitenbijts en lakken. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De geheime diensten waarschuwen voor Russische staatshackers die wereldwijd proberen de WhatsApp of Signal-accounts van ministers en hoge ambtenaren en militairen te pakken te krijgen, ook in Nederland. Er zou al gevoelige informatie zijn gelekt. De hackers doen bijvoorbeeld net of ze helpdesk-medewerkers zijn om toegang te krijgen. Nederlanders doen er goed aan om meerdere betaalrekeningen te hebben bij verschillende banken. Dat adviseert de Nederlandse Bank. Door onder meer cyberaanvallen en geopolitieke spanningen kan het betalingsverkeer verstoord raken. En als één bank uitvalt, kun je met een andere rekening dan nog steeds betalen, is het idee. En ook raadt de DNB aan om altijd contant geld in huis te hebben. Twee mannen die in een jeugdinrichting in Alphen aan de Rijn twee meisjes zouden hebben verkracht, blijven langer in voorarrest. Ze werkten er als invalkracht en de meisjes waren 14 en 15. Die werden er opgevangen omdat ze slachtoffer waren van loverboys. De verdachten ontkennen het misbruik. En het OM eist opnieuw levenslang in de zaak rond een dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. Daarbij schoot een man zijn ex en haar moeder neer. De moeder overleefde het niet. De zitting in hoger beroep werd gehouden zonder de verdachte. Die ligt in het ziekenhuis omdat hij in de gevangenis een scheermes heeft ingeslikt. Ik heb het weer nog voor je. Langs de kust mist op bewolking bij een graad of 10. In het binnenland is er meer ruimte voor de zon en daar kan het 15 tot 19 graden worden. Vanavond iets minder, dan komen er buien. En tot zover het 538 nieuws. Een scheermes ingeslikt. En ik dacht dat ik slecht was in scheren, maar dit is helemaal een slechte combinatie. Even kijken naar de weg. De A12 naar Duitsland heb je voor de grens zo'n kwartier vertraging komt door die grenscontrole. En de A58 nog steeds dicht van Berg op Zoom naar Vlissingen bij Heinkensand. Een kwartier heb je extra reistijd. Er is een ongeluk gebeurd. Verwachting is dat de weg zo weer open gaat. Ik hou je op de hoogte. Even kijken naar de controles langs de weg. A2 Utrecht en Bos 83.4. A2 Den Bosch Utrecht 100.3. Dan de A5 Hoofddorp Bad Hoevendorp 4.5. A12 Gouda Zoetermeer 21.0. De A20 Rotterdam Maasdijk 19.7. A28 Assen Hoogeveen 157.6. En de A59 Breda Den Bosch 98.0. Eén kozijntje vervangen. Nou, dat is zo gebeurd hoor. Dat is een klein klusje. Oh ja, nou, dat nemen we mee als onvoorzien. Wat? Ja, lekker. Dat is... Nee! Sorry. Of je kiest klik over. Nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik over. Klik. Klaar. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ben jij het schilderwerk ook zo zat? Klik naar klikover.nl. Hey, Dennis hier. Samen met jou trap ik iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's in de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf en win als kers op de taart. Taart voor je hele afdeling. De 5 van het bedrijf. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. 538 stemmenjacht is volop bezig. Het is nog niet geraden. Koffer 1 of 2. Radio 538. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. 538. Jouw hits. Jouw 538. You wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. Hurry up, I'm waiting. En stay bij jou 538. Heel goedemiddag. Lindo is er aanbij. We gaan van deze maandag gewoon gehaktdag maken. We gaan er lekker tegenaan. Met wat fijne moodboosters voor deze maandag. Eerste werkdag van de week werkdag. Hey, maar het is de laatste maandag van deze week. Dat beloof ik je dan wel weer. Met nu, Meja. It's all about the money.

Dean en Sam Fender. En Rain Me In, de belangrijkste nieuwe track deze week. Ofwel de 538 werkdag. Op je 538 werkdag. Ja, de 538 stemmenjacht is begonnen. Heb je er iets van meegekregen? Een aantal keren al geprobeerd om de stem van koffer 1 te raden. Voor €538 is nog niet gelukt. Maar ik daag je uit om dat te doen. Druk op de knop in de 538-app als je mee wilt spelen in de volgende ronde. Zometeen over een kwartiertje ongeveer. Ja, als je toch in die app zit. Ik weet niet of je een beetje hebt gevolgd wat er deze week allemaal gaat gebeuren. De 538-ochtendrun wordt komende zaterdag gehouden. Een ja, toch ook wel mooi evenement waar we gaan proberen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum. En in aanloop, leuk, aanloop naar de 538-ochtendrun van zaterdag is sponsorloper Jeroen alvast even aan het... Ja, ik noem het warmlopen. Zullen we dat warmlopen noemen? Hij gaat 100 kilometer per dag hier op de loopband, doet hij in onze live studio. En ik heb net begrepen van Jeroen dat hij het heel leuk vindt als je voor hem even een motiverend berichtje inspreekt. Als je toch in die app zit, in de 538-app. Hé hey Jeroen, lekker bezig, je kan dit, ga zo door. Nou ja, dat allemaal, weet je wel, hartstikke leuk. Dus pak even de app, meld je aan voor de stemmenjacht met die knop en dan doe meteen even een berichtje inspreken voor Jeroen. Dan gaan we dat zo allemaal aan hem laten horen, dat vindt hij hartstikke leuk. Lindo is de naam, Alex Warren is zometeen aan de beurt. En nu Milk Inc, dit is Walk on Water. There was a time when nothing would last. There was a time I held on to the past. I would walk on water just to be with you. Walk on water just to be with you. There was a time I could only hate. You are my shepherd, you are my guide. I followed your dark eyes right into the night. You are my savior, you took control. You came and touched my soul. I would walk on water just to be with you. Walk on water just to be with you. Nothing would last. There was a time I held on to the past. You are my shepherd, you are my guide. I followed your dark eyes right into the night. You are my savior, you took control. You came and touched my soul. But why are you still overshadowed by a doubt? Only you could see the love that carries me. I would walk on water just to be with you. Walk on water just to be with you. Split the ocean, cross the sea. Down the road. Oh, I know there's so many ways this could go. Don't want you to wonder, darling, I need you to know. We were talking to the sunset, throwing

Stijn tot de managementafdeling. 538 werkt de hele dag met je mee. De 538 werkdag. I had a dream that I was thinking slow motion. Every superficial moment. I get overwhelmed in all the messy emotions. They say that I never noticed. Every time I cry, I get a little bit stronger. Devil on my shoulder. Je kan in totaal 100.000 euro gaan winnen in de komende, ja, ik denk weken, dat het wel zou kunnen gaan duren. We beginnen bij koffer 1 dit keer. We doen het gewoon in volgorde van koffers. Dat is wel makkelijk. Koffer 1 is open. Daar zit 538 euro in. En Niels uit Esbeek, goedemiddag. Goedemiddag. Jij mag zo een poging gaan doen om deze stem te gaan raden. Ja, ik wil het proberen. Laten we het gewoon eens even gaan doen. Zullen we gewoon gaan luisteren naar de stem van de koffer? Dat is goed. We doen het, daar komt-ie. In de buurt. Hopla. Voor 538 euro, Niels. Van wie is deze stem? Ik denk dat het Ilse de Lange is. Ilse de Lange. Nou, we gaan het nu horen. Het antwoord is... fout. Nee. Ik hoor de teleurstelling. Dankjewel dat je meedeed, Niels. Ja. Ja, jullie ook bedankt. We gaan richting een nieuwe kandidaat. En dat kan jij zijn. Niels, jij krijgt nog wel de postcode loterij koffer. De reiskoffer, die komt naar je toe. Dankjewel. Alsjeblieft. En wij doen 100 euro doneren we aan de 538 ochtendrun. Dus dat is ook weer geregeld. Bij de administratie hebben we dan klaar. Ja, dan rest mij alleen nog maar te zeggen. Als jij de volgende kandidaat wil zijn, pak de app en doe mee. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. 50s old. Time is standing still and I don't wanna leave your lips. Tracing my body with your fingertips. You're feeling it, I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Gizzo en Zayn. With our eyes closed. With our eyes closed. De 538 ochtendrun. Zaterdag is de 538 ochtendrun. Het wordt een bijzonder evenement waar we met z'n allen zoveel mogelijk geld gaan proberen in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum. Als je daar wat meer over wil weten of wil doneren of wat ook, 538.nl/run. In aanloop naar die run is onze sponsorloper Jeroen alvast even aan het warmlopen. Hij doet elke dag 100 kilometer op de loopband hier in de live studio. Doet hij overigens niet alleen. Hij heeft ook wat gastenlopers die met hem mee rennen. Wij hebben even contact met de live studio. Daar is Jeroen. Hallo Jeroen. Hey jongens, hallo hallo. Hoe ver ben je vandaag al? Ja, ik zit even te kijken. Ik ga richting de 60 kilometer. Ongelooflijk. Ik heb in mijn hele leven bij elkaar nog nooit 60 kilometer gereden. Ah. Dus, hoeveel schoenen heb jij bij je voor deze week? Ja, ik heb er genoeg. Maar ik heb er nu 2 bij me. Maar uiteindelijk ga ik er denk ik wel een stuk of 4 dragen. Ja. Oh, wat, ja, dat begrijp ik wel. Op een gegeven moment zijn ze een keer op natuurlijk. Zijn ze niet voor gemaakt. Je hebt iemand naast je. Hallo, wie staat er? Wie ben jij? Ik ben Daphne. En dacht Daphne, goed dat je even meeloopt met hem, zeg. Zeker, zeker. Ja, dat heb jij geregeld via 538.nl. Daar kan je, en jij ook als luisteraar nog zeggen, ook wel even een half uurtje meerennen. Hoe getraind ben jij? Redelijk getraind. Ik loop elke week wel rond de 25 kilometer. Oh, oké, okay. Ja, het gaat je goed af. Het gaat je goed af, zie ik. Wij hebben voor Jeroen, maar ook een beetje voor jou, Daphne, hebben we een klein ingesproken berichtje van een luisteraar. Dit is Karen, die wil je even moed inspreken. Jeroen, zet hem op naar een topbedrag aanstaande zaterdag. Jij kan dat. Groetjes, Karin. Doei, doei. Ja. Dat is toch lief, hè? Ja, dat mooi. Is toch leuk, hè? Ja, die was ook voor jou, hè, Daphne. Ja, super. Ja, prachtig. Top. We gaan af en toe even bij jullie inchecken nog of het allemaal gaat vandaag. Heel veel sterkte, heel veel succes. Ik hoop dat veel mensen nog even gaan doneren. Via 538.nl/run kun je alles vinden. Daar kun je ook doneren. Dus dan moet dat goed komen. Succes. Dankjewel, hè. Dankjewel. Yes, let's go, let's go.